Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 14 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. I jak, bo nic Państwo nie mówią, czy smakowało wczorajsze ciasto, czy kawa, kawusia, no. Pani Bożena z Suwałk wczoraj zapraszała na imieniny, a tu jakoś cisza jak po śmierci organisty. Suwałki też dziś na nasłuchu i pani Bożena po imieninowo. W Suwałkach jedyneczka i ciemno jeszcze za oknem, ale przecież niedługo zmieniamy czas na letni, nie tylko oponki, ale także czas Będzie jeszcze troszeczkę dłuższa chwila na to, by cieszyć się tą ciemnością, która za oknami, a później jak ta zieloność nie wybuchnie, jak nie będzie wschodzić słońce przed godziną szóstą. No jeszcze w czasie zimowym, który teraz przeżywamy, słońce budzi się pod koniec budzika, a dziś obudzi się 6 minut przed godziną szóstą. Zajdzie po 17.30. Dzień, co prawda jeszcze krótszy od nocy, potrwa niecałe 12 godzin, ale już przecież odczuwalnie dłuższy od najkrótszego w roku. Odczuwalnie. No znowu ułamki wychodzą, 3 z ułamkami, prawie 4 jakoś tak. Imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 14 marca, dziś Światowy Dzień Liczby Pi. I o tym jeszcze powiemy. Wszyscy brawo. A tak, nie trzeba było zachęcać. Brawa także dla pana Pawła, już obudzony. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk proponuje złożyć wniosek formalny, by tę zmianę czasu odrobinę zmodyfikować tak, by było wcześniej, jaśniej. Dla całej budzikowej rodziny to na pewno słuszna koncepcja. Ona jest bardzo słuszna, panie Pawle, ta koncepcja, ale latem wtedy słońce będzie zachodziło nie o 21 z groszami, tylko około 20, więc chyba lepiej w tę stronę. Poza tym na co komu wschód słońca po godzinie 3? No jakby nie było w nocy, a tak będziemy przeżywać, kiedy to najdłuższe dni w roku, chwilkę po godzinie 4, ten wspaniały wschód słońca. Na razie cieszymy się tym, że jeszcze przed godziną 6, to dziś miejmy nadzieję, że w wielu miejscach zagoszczą te pierwsze promienie słoneczne. Oby, bo pan synoptyk w prognozie pogody, no właśnie, sprowadza nas na ziemię. Na manowce może też, bo jeszcze daje nadzieję, że to wiosna, a przyszły tydzień przeglądam prognozy pogody, także te powyżej 3 dni, no niby one niesprawdzalne, ale deszcz i deszcz ze śniegiem w przyszłym tygodniu i ledwie powyżej 0 w nocy z przymrozkami. Na razie dziś w centrum i na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo, w górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwe przejaśnienie, ale w mniejszości niby te większe rozpogodzenia. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. No a temperatura? Żebym się nie pomylił, nie wykopyrnął i nie przeczytał tego, co w przyszłym tygodniu od 2-3, no właśnie, właśnie. A dzisiaj od 7 stopni na Suwalszczyźnie, miejscami lokalnie 6 jeszcze na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, 7, 8, 9 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na zachodzie i na południowym zachodzie. Tam pięknie, dwucyfrowa temperatura. Cieszmy się tymi 11 stopniami na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, bo w przyszłym tygodniu... A dobra, miałem nie mówić. Minut po godzinie 5 zapowiedzi dnia. Prezydent spotka się z przedstawicielami startupów oferującymi produkty dla biznesu. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się gala finałowa konkursu, w którym mogły brać udział polskie startupy istniejące na rynku nie dłużej niż 5 lat i posiadające przynajmniej gotowy prototyp lub model biznesowy. Nie będzie miejsca w dyplomacji dla ludzi, którzy współpracowali z tajnymi służbami PRL. Dziś rząd zajmie się m.in. zmianami w ustawie o służbie zagranicznej. Według pomysłu lustracji podlegaliby wszyscy polscy dyplomaci na zagranicznych placówkach, a nie jak dotychczas tylko najwyżsi rangą. Pojawiają się opinie, że ten projekt to desowietyzacja MSZ-u, a zmiany przygotował resort dyplomacji. Biskupi wysłuchają relacji z Aleppo w drugim dniu zebrania Episkopatu Polski w Warszawie. Biskupi spotkają się z przedstawicielami Caritasu. Przypomnijmy, delegacja Caritas Polska wróciła niedawno z Syrii. W Europie Parlament Europejski w drugim dniu plenarnej sesji będzie głosował m.in. nad pakietem przepisów o gospodarowaniu odpadami. Te nowe rozwiązania mają uczynić mniej groźnymi dla środowiska. Do tego europosłowie zdecydują też o ewentualnym przyjęciu przepisów dających większe szanse prawa udziałowcom spółek. Dziś zaczynają się międzynarodowe targi książki w Londynie, na których Polska będzie gościem honorowym. London Book Fair to najpoważniejsza po targach frankfurckich impreza branżowa na świecie i ważne miejsce sprzedaży praw autorskich oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Do udziału w targach zgłosiło się ponad 50 wystawców z Polski. To 2 razy więcej niż zwykle, a w stolicy Wielkiej Brytanii będą reprezentowane wszystkie największe polskie oficyny, ale również drukarnie i firmy oferujące nowe technologie na rynku książki czy w edukacji. Wieści z kraju i z zagranicy wielokrotnie do usłyszenia w naszych audycjach, także w serwisach informacyjnych. Ten najbliższy już za 45 minut o 6. Coś podpowiada mi, że oddycha nie. Trochę ważniejsze jest niż buty za 500 i w promocji tu już. Robiłabym tu zamieszanie, żeby pokazać, jak fajny jest świat, gdy nie liczy się hajs. Wybrałam taką grę. Powiada mi, że oddycha nie. Trochę ważniejsze jest niż buty za 500 i w promocji tu. księżyc ładnie świeci, ptaki śpiewają, tylko minus 2 w Gliwicach to niepokoi panią Anię, która to z nami z samego rana. Do tego też i być może poranna kawa albo herbata na budziku 19 po 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Kolej musi wydać miliardy na remont, którego nie potrzebuje, aby nie zwracać pieniędzy do Brukseli. PKP wyremontują za ponad 2 miliardy złotych tory, po których składy nie pojadą szybciej, a przejazd zostanie skrócony ledwie o 5 minut. Dodam, ponad 2 miliardy, 200 milionów złotych. Chodzi o modernizację linii E20 między Warszawą a Poznaniem. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe chce rozpocząć jej modernizację już w czerwcu. Wielki absurd na torach za ponad 2 miliardy złotych. Zbyteczny remont. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że ministerstwa kończą pracę nad strategią cyberbezpieczeństwa Polski. Strategiczną propozycją ministerstwa zakłada na ścisłą współpracę z samorządami i sektorem prywatnym. Ocenia się, że ataki hakerów kosztują świat 500 miliardów dolarów rocznie. Według Rzeczpospolitej aż o ponad połowę, 60% wzrosła w minionym roku liczba cyberataków przeciwko NATO, ale szczególnie często ofiarą cyberprzestępców padają banki. Cyberprzestępcy rozsyłają maile. W ten sposób podszywali się pod jeden z banków także działających w Polsce z linkiem do strony podobnej do prawdziwej. Zresztą głośny był lutowy atak na Komisję Nadzoru Finansowego i kilka banków, co zrodziło obawy o bezpieczeństwo całego polskiego sektora finansowego. Rząd kontra hakerzy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że koniec wolnoamerykanki pasażerów będą wozić tylko przewoźnicy wybrani przez lokalnych organizatorów transportu. Na rynku przewozów autobusowych konieczna jest reforma. Obecnie samorządy jako organizatorzy transportu zawierają z przewoźnikami krótkoterminowe umowy, które nie motywują do inwestycji w nowy tabor i dobrych ofert dla pasażerów czy atrakcyjnych propozycji pracy dla kierowców, o których zresztą coraz trudniej. Na komercyjnym rynku przewoźnicy chcą obsługiwać tylko najbardziej dochodowe trasy i kursy w godzinach szczytu, czasem łamiąc przepisy, by jako pierwsi dojechać na przystanek i zabrać pasażerów konkurencji. Na mniej uczęszczanych trasach natomiast pasażerowie mają niewielkie szanse na dobrą ofertę, zaznacza Puls Biznesu, tytułując tekst o tym, że rząd szykuje autobusową rewolucję. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że globalne ocieplenie ma mocno lokalny wymiar. W ostatnim półwieczu w naszym kraju znacznie wzrosła średnia temperatura. Jest też coraz więcej dni bardzo gorących, a coraz mniej bardzo chłodnych. Pierwsza dekada XXI wieku była w Polsce aż o 1 stopień Celsjusza cieplejsza niż lata 70. ubiegłego stulecia. Natomiast od 1951 roku średnioroczna temperatura w różnych rejonach naszego kraju wzrosła od 1,1 do 2,2 stopnia Celsjusza. Tak wynika z analizy danych z 18 stacji pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozsianych od Helu po Kasprowy Wierch. Najbardziej ociepliło się u nas wiosną. I tak w latach 1951-2015 średnia temperatura tej pory roku wzrosła o 0,5 stopnia Celsjusza na dekadę. Mocno wzrosła też liczba i długość trwania fal upałów. Jednocześnie spadła liczba i długość fal chłodów. Uczeni zauważają znaczne różnice klimatyczne w różnych rejonach naszego kraju. Najmocniej ociepliła się Polska północna i zachodnia. W Słubicach na granicy z Niemcami średnioroczna temperatura wynosi dziś 9,9 stopnia Celsjusza. W Suwałkach na północnym wschodzie tylko 6,4 stopnia Celsjusza. Ocieplenie w Polsce jest zgodne z trendem regionalnym i światowym, choć nasz rejon świata ogrzewa się trochę szybciej niż średnio cała Ziemia, podsumowuje w swym artykule Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to jeszcze wielokrotnie. Na pierwsze strony na przykład już za godzinę w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 23 po 5. Teraz Silna Lina i Lux Torpeda. Za chwileczkę szybciusieńko zajrzymy do kalendarza. Jesteśmy siłą. 27 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza także muzycznego. Ale powolutku, po cichutko. I tak 14 marca 1862 roku urodził się Wilhelm Freeman Koren Bjerknes, norweski fizyk, klimatolog i geograf. Przypomnijmy, że to właśnie on opracował teorię powstawania cyklonów oraz teorię frontu polarnego. Utworzył zresztą nowoczesną służbę meteorologiczną. Bjerknes zmarł w 1951 roku, a wspominamy go w 155. rocznicę urodzin. 138 lat temu urodził się Albert Einstein, genialny amerykański fizyk, autor teorii względności, laureat Nagrody Nobla z 1921 roku za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego oraz prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1955 roku. 56 lat temu zmarł w Brukseli Jakuba Rubinstein, szachista, dwukrotny reprezentant Polski na olimpiadach w 1930 i 1931 roku. Przypomnijmy, że w Polanicy Zdroju od 1963 roku odbywają się międzynarodowe turnieje szachowe poświęcone właśnie jego pamięci. 37 lat temu samolot Polskich Linii Lotniczych IU-62 Mikołaj Kopernik, lecący z Nowego Jorku do Warszawy, rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. W katastrofie zginęło 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród ofiar była także piosenkarka Anna Jantar. 27 lat temu padł rekord inflacji. GUS ogłosił w 1990 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja wzrosła wówczas o 1360%. To było 27 lat temu. A równo 20 lat temu w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyło się europejskie prawykonanie utworu oratoryjnego Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego, rok 1997. Z kolei 10 lat później, 10 lat temu, w roku 2007, zmarł Zygmunt Kęstowicz, popularny aktor. Przez wiele lat występował także w radiowych słuchowiskach, również w serialach i programach telewizyjnych. W muzycznym trójkowym kalendarium. Przed momentem mówiliśmy o katastrofie lotniczej z 1980 roku i dziś właśnie w 37. rocznicę tragicznej śmierci wspominamy także Annę Jantar. Ja cały peron w swetrze z pełnych mór. W muzycznym trójkowym kalendarium w 37. rocznicę tragicznej śmierci wspominamy Annę Jantar. Za chwilę wrócimy do muzycznego trójkowego kalendarza, no ale wcześniej, jako że już minęła 5.30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że prawie w całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie, jedynie nad północno-zachodnią część kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze z zachodu. No i cóż pan synoptyk wymyśla? Pochmurno, deszczowo, do tego także na krańcach południowych deszcz i deszcz ze śniegiem i sam śnieg. To w partiach szczytowych Karpat. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Pochmurno i deszczowo. Ranek jeszcze chłodny, a w dzień ma być od 6 stopni na Podkarpaciu, przez 7-8 w centralnej części kraju, na krańcach zachodnich do 10, a lokalnie dziś najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 11. Trójka. Program trzeci. Quincy Jones w muzycznym trójkowym kalendarium. Ten niezwykły amerykański kompozytor, producent muzyczny kończy dziś 84 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Co 23 minuty szósta sygnał od państwa, między innymi kolejarz z Małoszewicz mówi wszystkim dzień dobry. Bardzo się cieszymy z obecności. Pan Darek z Bolesławca o tak wczesnej porze także zgłasza swoją obudność. O tak wczesnej porze. Zdaje się, że nasz słuchacz niewyspany apeluje do pozostałych: śpijcie, śpijcie. Taki apel. Plus 3 w Bolesławcu. No tak, rzeczywiście może niezgodne z naturą budzika, ale wielokrotnie gdzieś w prywatnych rozmowach zaznaczam, by właśnie się wysypiać. Może niekoniecznie aż do 9, no nawet nie do 8, ale jednak przede wszystkim, by troszkę wcześniej kłaść się spać. Odbija się to, myślę, pozytywnie na naszym zdrowiu. No może na przekór temu, o czym codziennie niemal mówimy, pobudka od 4, od 5, kto by to wytrzymał. Ale jednak, kiedy człowiek wcześniej się położy spać, może niekoniecznie skórami, to jednak myślę, dobrze to robi. Taki apel nie tylko ode mnie, ale przede wszystkim od pana Darka. Przyłączamy się. Docha też melduje się co prawda z opóźnieniem, ale pani Ania jest z nami, informuje: miasto dziś w chmurze pyłu i piasku. Od pana Stefana informacja o tym, że dziś dzień świadomego wstawania. Proszę bardzo, jak koresponduje, także Światowy Dzień Liczenia. Przede wszystkim pewnie na siebie. Pani Ania z Bielska jeszcze remanent za wczorajszy dzień urodzinowy. Dodaje, że urodziny już po urodzinach. Dolina Pięciu Stawów zdobyta zimą. Niestety mgła jak mleko, więc fotografii brak. Ale pani Ania z Bielska dziękuję wszystkim za życzenia. Także te urodzinowe wczorajsze. Niewiosenne to wyznanie. Dzisiaj znowu szyb skrobanie. To od pana Tomka z Katowic. Jak zwykle nasz słuchacz dla całego naszego budzikowego grona parzy kawę. Dziś również, a więc jednak trzeba uważać. Poranny PDF na południu kraju. Wracamy do nie tylko muzycznego kalendarza, bo honorujemy również 79. urodziny aktora, satyryka i piosenkarza. Wszystkiego dobrego. Składamy najlepsze życzenia panu Tadeuszowi Rossowi. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Proszę, pan spyta się jeszcze raz. Dwa razy dwa. Dobrze. Frączewski. Ros. Co to tak syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? To pan jest? Nie może być, panie Tadziu. Saturday in the park, I think it was the fall. Chicago w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 72 lata kończy saksofonista, klarnecista i flecista grupy Walter Perry. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 17 minut pozostało do godziny 6. Sygnał od Państwa, mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Między innymi pan Tomek dołącza się do życzeń. 100 lat, wierny słuchacz pan Tomas. Co tak syczy? Pani Monika gorąco pozdrawia, jest i słucha dziś przez cały dzień. Bardzo się cieszymy. Podpisy na liście o budzności jest na tej już wtorkowej. Na dzień dobry także pan Jacek w drodze do pracy do Poznania. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami na urodziny dziś Lidii Pospieszalskiej. Pospieszalska urodzinowo z najlepszymi życzeniami w kalendarzu muzycznym. No i ze świąt, tak mówiliśmy, Dzień Świadomego Wstawania, Światowy Dzień Liczenia. I coś w tym jest, co podpowiadał dziś nasz wierny słuchacz, bo dziś Dzień Liczby Pi na świecie obchodzony jest w wielu miejscach, przypada właśnie dziś w kalendarzu. Wygląda to jak 3,14. Oś, rozwinięcie liczby pi. Oczywiście cyfr po przecinku jest skończenie wiele, a 3,14 to umowne zaokrąglenie. Zresztą do tej pory potężne komputery obliczyły liczbę pi z dokładnością do 5 bilionów miejsc po przecinku. Ludzie tymczasem prześcigają się w zapamiętywaniu jej. Jak mówi brytyjski geniusz i rekordzista z Europy, Daniel Tammet, ja patrzę na tę liczbę i widzę krajobraz. Z czasem staje się on coraz wyraźniejszy i tak to zapamiętuję. A światowy potwierdzony rekord należy do Chińczyka Hu Chao, który zapamiętał ponad 67 tysięcy cyfr po przecinku. 67 tysięcy cyfr po przecinku. Nam chyba pozostaje 3, 14, 15, 9 zapamiętać na dziś, na Światowy Dzień Liczby Pi. Wtorek, 14 marca, 73 dzień tego roku. Słońce obudzi się raz, dwa, trzy, za 6 minut. Zajdzie po 17.30, dzień potrwa 11 godzin 44 minuty. Dziś imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 14 marca, za 12.06. Michał i Tużnica, Mazury Zachodnie, minus 2 stopnie. A w budzikowym gronie dziś serdecznie witamy pana Artura. Pozdrowienia z Akry, za oknem jeszcze ciemno, księżyc w pełni, temperatura tylko 28 stopni. Pozdrowienia ze stolicy Gany, znad Zatoki Gwineńskiej. U nas za 8.06.